się przejedziesz. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 21 marca, minęła 19. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Nawet 10 lat więzienia grozi byłemu ministrowi obrony za odtajnienie planów obrony Polski. Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło zakaz przewozu niektórych produktów ze Słowacji, powodem groźna dla zwierząt pryszczyca. Nad Polskę nadciąga pył saharyjski, ostrzegają synoptycy. Były minister obrony Mariusz Błaszczak usłyszał dziś prokuratorskie zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień. To w ramach postępowania prowadzonego w Wojskowym Wydziale Stołecznej Prokuratury Okręgowej. Według ustaleń śledczych, przedstawiając w lipcu 2023 roku fragmenty programu Warta, ówczesny minister naruszył przepisy. Plany zakładały obronę od linii Wisły w razie ataku ze wschodu. Sam polityk uzasadniał, że dokumenty miały w momencie odtajnienia wymiar archiwalny. Przesłuchanie byłego szefa MON trwało 4 godziny. Polityk usłyszał konkretny zarzut związany z odtajnieniem i publikacją planów obronnych kraju, mówił major Marcin Maksjan, prokurator okręgowej prokuratury wojskowej w Warszawie. Prokuratura zarzuca posłowi Mariuszowi Błaszczakowi, że jako minister obrony narodowej przekroczył swoje uprawnienia, działał tym samym na szkodę interesu publicznego oraz wyrządził poważną szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Takie jest stanowisko prokuratury. Był szef MON, a obecnie szef Parlamentarnego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, do stawianych zarzutów się nie przyznał. Nie po to mnie wzywali w charakterze podejrzanego, żeby przyjąć moje wyjaśnienia. To są zarzuty w mojej ocenie bezzasadne. Miałem prawo, ale miałem też obowiązek, żeby archiwalne dokumenty zostały odtajnione. Akt oskarżenia wobec byłego szefa Ministerstwa Obrony ma być przesłany do Warszawskiego Sądu Okręgowego w ciągu 2 do 3 miesięcy. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na politykowi grozi do 10 lat więzienia. Pryszczyca coraz bliżej polskich granic, po tym jak 3 ogniska groźnej choroby, m.in. krów i świń, ujawniono na Słowacji. Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło zakaz przewozu niektórych produktów przez granicę. Ma to ochronić polskie hodowle przed groźną chorobą. Pryszczyca jest szczególnie niebezpieczna dla owiec, kóz, trzody chlewnej, bydła, a także dzikich zwierząt. O szczegółach Paweł Pawlica. Od jutra ze Słowacji do Polski niemożliwy będzie transport nie tylko żywych zwierząt, ale też mięsa, nabiału, a nawet słony i siana. Od 2 tygodni po ujawnieniu przypadków pryszczycy na Węgrzech wzmożone kontrole na granicy prowadzą inspektorzy weterynarii. Pryszczyca nie jest groźna dla ludzi, ale jest śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt i gospodarki. Ujawnienie nawet jednego przypadku oznacza konieczność wybicia całego stada i wstrzymanie możliwości eksportu, mówi Leszek Pankiewicz, małopolski inspektor weterynarii. Ta choroba powoduje także ogromne straty ekonomiczne i może nawet doprowadzić do zapaści gospodarek krajowych. W ostatnich 2 tygodniach pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej skontrolowali ponad 100 transportów zwierząt wjeżdżających do Polski. 7 zostało zawróconych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Polsce ostatni przypadek pryszczycy stwierdzono w 1971 roku. Kolorowy wąż w łazience. Takie zgłoszenie od jednej z mieszkanek Krakowa otrzymali strażnicy miejscy. Zdenerwowana kobieta poinformowała, że po przyjściu do domu przy ulicy Kościuszki została gada w łazience. Strażnicy od razu ruszyli na pomoc. Na szczęście zwierzę okazało się niejadowite, mówi Marek Anioł, rzecznik krakowskiej Straży Miejskiej. Telefon szybki, krótki, że ktoś po powrocie do mieszkania zauważył kolorowego węża w łazience, że mieszkanka zamknęła go pod prysznicem, no i zdenerwowana czeka na pomoc. W związku z tym przyjechaliśmy na miejsce i udało się bezpiecznie odłowić tego węża. W takich przypadkach strażnicy miejscy nie są specjalistami, w związku z tym no, starają się pomóc, ale bywają sytuacje, w których należy skorzystać z pomocy specjalistów, no bo i samo zwierzę jest pewnie mocno przestraszone. Nie wiadomo, jak wąż dostał się do mieszkania kobiety. Nieproszony gość został przekazany specjalistom. Nad Polskę nadciąga pył saharyjski. To drobne cząsteczki pyłu i piasku, które unoszą się podczas burz piaskowych nad pustynią Sahara. Pył przyniosą nad Polskę ciepłe masy powietrza napływające z nad północnej Afryki i południowej Europy. Emilia Szewczak z IMGW podkreśla, że obecność pyłu saharyjskiego nad Polską zwykle nie jest groźna.

No właśnie, co z tego, że dzisiaj po audycji będzie 7 czy 8 stopni, że nad ranem jeszcze minusowe praktycznie temperatury, no ale jak nas ktoś przecież spyta, jaką mamy porę roku, to mówimy wiosna, wiosna i to jest piękne. Piękni też my jesteśmy, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Za nic na świecie nie myślimy na pewno dzisiaj o Dniu Wagarowicza. Jesteśmy na Myśliwickiej do 22 na pewno, by wspólnymi siłami, tymi przy konsolecie, tymi przy telefonie, przy stosie notatek i przy mikrofonie, odsłonić kolejne karty. Karty 46 notowania listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. 20 kart do 20, a potem 30 do 22. No o tym, że wy, nasi najdrożsi słuchacze, dzisiaj planujecie iść na wagary, to nawet nie chcę słyszeć. Przez 3 godziny, powiem tak, obecność obowiązkowa. Mało tego, od razu zadaję pracę domową, bo to już taka pora. Wchodzimy na jeszcze starą naszą stronę www. stronę trójki, no i głosujemy w zakładce lista przebojów. Tak jak to robicie przez cały tydzień, ale teraz zachęcam bardzo mocno, żeby ruszyć z tą machiną, bo ona zawsze w piątek o 19 rusza, jeżeli chodzi o kolejne notowanie. W zestawie dziś nowe rzeczy, bardzo interesujące, ale o nich zdążę wspomnieć za kilka minut na antenie, bo teraz fragment, bardzo krótki fragment z samego szczytu 45 notowania programu listy Pierwsza Trójka programu Trzeciego Polskiego Radia z dnia 14 marca 2025 roku. No muszą nas lubić fani zespołu The Cure i sam zespół The Cure, no bo co tydzień z nami Alone, na szczycie praktycznie formacji The Cure. Jak będzie dzisiaj? No właśnie, jak będzie dzisiaj? Zanim poznamy szczegóły 46 notowania, zapraszam na wycieczkę do archiwum listy przebojów trójki. Dziś temat przewodni jest jeden. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Wciąż kocham cię. Tytuł utworu nie przedstawiam, bo artysta tyle razy wykrzyczał. 24 marca 2017 roku ten utwór pojawił się na liście przebojów programu trzeciego. Zadebiutował w 1834 notowaniu. 24 notowania spędził na liście, 6 razy był na miejscu pierwszym. Wiosna, no właśnie, 21 dzień marca. Co działo się na liście tego dnia w 1997 roku? Ano, działy się takie rzeczy, jak na przykład ta piosenka na drugim miejscu, proszę bardzo. You can reach, but you can't grab it. You can hold it, control it. You can't bag it. You can push, but you can't direct it. Circulate, regulate, oh no, you cannot connect it. You know it's you and ever go. You know what it is, but you still want some. You just can't get enough of that little bit of history. You get confused, but you don't know. Żeby było inaczej, trochę w innej wersji niż ta albumowa, ale jaka to płyta? Płyta popa, na niej Discotek. W notowaniu 790, 21 marca, dokładnie 28 lat temu na miejscu drugim. Teraz mamy 20 minut po godzinie 19. Nowości w zestawie do głosowania. Nowa Mela, Blauka, Zaz, Stereophonic i Durant. Yeah. No piękna wiosenna piosenka. Dzień się budzi, ptaki śpiewają, słońce świeci. No i w zestawie Duran Jones and the Indications. Been so long. www, nasza strona, tam zakładka lista przebojów i głosujemy. A głosy tworzą naszą listę, która nazywa się... Pierwsza trójka, lista przebojów. 24 po 19, otwieramy poczekalnię, miejsce 50. Bryan Adams, Make Up Your Mind. Make up your mind. You gotta make up your mind. Between your future or history, it's you and him or it's you and me. You can be cruel or be kind. We can't pretend that we're just good friends. This is the way that the story ends or just begins. Just lose or win. You gotta make up your mind. Chciałem powiedzieć stary dobry Bryan Adams, ale by się obraził. 12 w dół, dziś na 50. Make Up Your Mind. 5 nowości w dzisiejszej poczekalni. Oto pierwsza z nich na 49. Franz Ferdinand, Bar Lonely. To jest poczekania do 46. Notowania Franz Ferdinand, Bow Lonely jako nowość na 49. Piętro wyżej, ale 6 na dół. Skunk Anansie, Cheers. Głosujemy? Pewnie, że głosujemy. To wszystko dzieje się na stronie www naszego radia. Cheers, mówimy z zespołem Skunk Anansie. 6 w dół niestety na 48 w poczekalni 46. Czy mówiłem o numerze telefonu? Nie, 2273, telefon, a przy nim Marek Pawlukiewicz, lista @polskieradio.pl. To jest numer, to jest adres mailowy tutaj do mnie. Jesteśmy na 47, bo biegniemy dosłownie do 20 przez tą poczekalnię, a na 47 Bad Bunny, DTMF, 3 piętra do góry. Otros 11 bonitas que veo en San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van.

Kości, Igo, 5 na dół na 44. A co my tu robimy? My jesteśmy w poczekalni. Lista przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka, notowanie 46. Po godzinie 20 się zacznie, ale do 20 zostało nam 25 minut i sprawdźmy tą poczekalnię do końca. Teraz patrzę na listę, no znamy tego gościa, prawda? I to już od tylu tygodni. On nazywa się Sam Fender. Ja to zawsze mówię, ale zasada jest prosta. Chcemy dłużej słuchać piosenek, to po prostu na nie głosujemy. Wtedy one pojawiają się w większych częściach na naszej antenie. People Watching, Sam Fender. Dzisiaj na miejscu 43. Pani Teresa, która aktualnie jest w Kołobrzegu, mówi, no i teraz jest problem. Z jednej strony mecz, z drugiej strony lista. Co tu wybrać? No, można pewnie to jakoś połączyć. No ale z trzeciej gdzieś strony, tutaj nieopodal naszego studia, z tego co wiem, odbywa się ważne wydarzenie muzyczne w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to może podsłyszymy, co tam się dzieje? What are the reasons in cutting a million tracks folded but I'm rolling in and what are the reasons I don't want to walk back that's the spirit I No widziałem przed listą piękne kolorowe światła, wspaniałych trójkowych słuchaczy na scenie zespół After Klang, który koncertuje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jutro na festiwalu w Bydgoszczy Etnisi, ale ten koncert, który właśnie odbywa się, mówi cicho, żeby nas nie usłyszeli, na naszej antenie z okazji urodzin trójki 30 marca już teraz zapraszamy na retransmisję. A wracając na listę, patrzymy co dalej. Dalej miejsce 42, a na nim legenda i to przez niemałe L. Nazywa się Suzanne Vega, Speaker's Corner. To jej jedna z ostatnich propozycji. Have a newfound sympathy for the madman in the square. Rants and raves his rhetoric to the midday air. His heartfelt pleas and arguments, but the sense no longer there. The sound ascends to heaven like the incense in a prayer. Speaker's corner, there it stands. Politics a song. Trying everything you feel, whether it is right or wrong. Doomsday prophet, whose words have all come true. Naysaying. Soothsayers so cynical and blue. Has now become more like a child, bewildered and confused. I keep on believing what I know how to do. Suzanne Vega, Speaker's Corner, jedno piętro wyżej dziś. Na 42. w poczekalni do 46. notowania listy przebojów pierwsza trójka. No i kolejna legenda, i to trójkowa legenda, jakby nie było, ale jaka przyjemność zapowiadać ten utwór i tą panią na antenie. Tori Amos, 41. I wasn't really sure No i przy tak cudownym akompaniamencie nie sposób nie przypomnieć, że jutro o godzinie 13 sobotnia tonacja trójki, pan Piotr Kaczkowski na naszej antenie, tymczasem Tori Amos Magic Day. To nowość, trzecia nowość w dzisiejszej poczekalni na 41. Piętro wyżej na 40 też nowość z naszego polskiego podwórka. Coś o tej porze dnia zaśpiewa Kuba Badach. Jeszcze wczoraj byłby inny morał. Nigdy nie za późno, ciągle mamy czas. Stój lub cofaj, nie rozśmieszaj Boga. Skup się na obłokach, wydepcz własny ślad. Nie bój się nocy, ciągle masz dzień. Zaufaj drodze, los lepiej wie. Co jednak jeśli więcej tych dni zostało mi coś w tej porze dnia. Każe mi wracać myślą do strat, do tych słów, co utknęły między sercem i mną. I choć ciche i blade, to wiem, że tam ciągle są. Ciągle są. Coś o tej porze dnia śpiewa Kuba Badach dziś jako nowość na miejscu 40 w poczekalni do 46 notowania. 39 też nowość i też podwórko polskie. Micro Music. Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. Nic nowego w brzmieniu tym. Przypominam o fanpage'u i pozdrawiam prowadzących. Pierwsza trójka myślnik słuchacze. Pierwsza trójka myślnik słuchacze. Możemy się tam dzisiaj zebrać. W sumie od początku listy jeszcze tam nie byłem, no bo pełne ręce roboty, ale tak to jest w poczekalni. Teraz na przykład 38, 7 na dół, Simple Minds, Your Name in Lights. Głosujemy, głosujemy, głosujemy. Na tym to polega. No tak korciło mnie i zajrzałem jednym okiem na pierwsza trójka myślnik słuchacze. Słuchacze się witają, ja też witam serdecznie, zaraz może coś napiszę, ale najpierw obowiązki radiowe, no bo jak, 37 w tamtym tygodniu, 35, Berlin i Amsterdam, to blałka na antenie trójki. Berlin i Amsterdam, blałka. Zapomniałem też pogratulować i podziękować wszystkim tym, którzy bawią się w ciągu tygodnia w naszą listę, w sensie oddają na nią głosy. Głosów jest naprawdę wiele, ale zawsze można dołożyć do naszego listowego pieca i wejść na naszą stronę. Będę polecał na pewno. To miejsce 37, czyli 36, Damiano Dawid, Next Summer, jedno piętro wyżej. Many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. Letting go, it's a saying that I heard, but I don't know if it works Urodzony 26 lat temu w Rzymie, Damiano Dawid, na co dzień Maneskin, tutaj solo, Next Summer, dziś w poczekalni na miejscu 36, jedno piętro wyżej. 10 minut pozostało do godziny 20. Tak sobie myślę, że w 99, kiedy Damiano się rodził, to ona już, ile lat na scenie. U nas Kim White na 35 dziś. Midnight Train, Kim Wilde, miejsce 35, mało tego jedno piętro wyżej niż tydzień temu na naszej liście. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na telefony od naszych słuchaczy w sprawach najlepiej związanych z listą, chociaż można też powiedzieć coś ciekawego o wiośnie. 34, 6 do góry, Gracie Abrams. I could go and read your mind, think about your dumb face all the time, living in your glass house, I'm outside. In a big blue eyes, did it just to hurt me, make me cry, smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot, now I'm sure, now I'm positive, I should go and warn her. Ooh, bet you think that she is so cool, kicking back on your couch, making eyes from across the room. Taking down her hair like, oh my god, taking off your shirt, I did that once or twice. I know, fuck off, but I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved, I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business, but I had to warn ya. W 2019 roku wydała swój pierwszy singiel, do tego czasu, do teraz, supportowała Taylor Swift chociażby, a u nas sobie tak pomyka w tej poczekalni, Gracie Abrams, That's So True, dzisiaj na miejscu 34. 33, no właśnie, znamy, czy nie znamy? No pewnie, że znamy, no to posłuchajmy. Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Roll